अब इसको समझा रहे हैं सिद्धांति, उत्तर दे रहा है। मिथ्या ज्ञानम वही खलु मोहो। मोह क्या है? मिथ्या ज्ञान है। अल्पविराम। न तत्व ज्ञानस्य अनुत्पत्ति मात्रम। अल्पविराम। तत्व ज्ञान की अनुत्पत्ति होना मात्र ही मिथ्या ज्ञान नहीं है। जिसे अज्ञान शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं, एक तो है कि किसी वस्तु का अभावात्मक स्थिति, ये कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में, ये अज्ञान है। और एक है कि किसी वस्तु के अस्तित्व का पता है, थोड़ा उसके बारे में जानकारी भी है, लेकिन विपरीत ज्ञान है हमारे कुछ बातों में। ये तो पता है कि ये फल है, लेकिन ये विष वाला है ये नहीं पता है, और हम उसको स्वादु समझ करके खा लें, सुगंधित समझ करके उसका सेवन कर लें, है विष। तो ये उल्टा ज्ञान हुआ, हम सोच रहे थे ये हितकर है लेकिन था अहितकर। तो अज्ञान दो प्रकार का, मिथ्या ज्ञान दो प्रकार का। तो इसलिए ये कह रहे हैं मिथ्या ज्ञानम वही खलु मोहो। मिथ्या ज्ञान क्या है? विपरीत ज्ञान। न तत्व ज्ञान से अनुत्पत्ति मात्रम। तत्व ज्ञान की अनुत्पत्ति हुई है, ज्ञान ही नहीं हुआ है, इतना मात्र ही ये नहीं है। तो आगे कहते हैं तच्च मिथ्या ज्ञानम। ये जो मिथ्या ज्ञान है, यत्र विषय प्रवर्तमानम संसार बीजम भवति। जिस विषय में, जिस वस्तु में या जिन वस्तुओं में प्रवर्तमान, प्रवृत्त होता हुआ या रहता हुआ संसार बीजम भवति, संसार के जन्म का, संसार मतलब संसरण, जन्म मरण, इसका बीज यानी कारण बनता है। सब विषय तत्वतो ज्ञेय, वो विषय पूरी तरह तत्वतः जानने योग्य है। ठीक है। अब आजकल नए नए मोबाइल आते हैं, नई नई गाड़ियां आती हैं, अब वो जीवन मुक्त योगी को वो दे तो वो तो चला ही नहीं पाएगा। वो सोच रहा था कि इनको दूरभाष करना है और बटन दब गया, दूसरा करना कुछ था और बटन दब गया कुछ का, तो मिथ्या ज्ञान हुआ ना उस विषय में, हुआ या नहीं? कितने कितने यंत्र आते हैं पता ही नहीं है सबको, तरह तरह के हैं। कंप्यूटर चलाने वाले भी सब सॉफ्टवेयरों को नहीं चला सकते, बहुत तरह के आते हैं, तरह तरह के। तो ये इस बिंदु को कह रहे हैं कि जिस वस्तु का मैं मिथ्या ज्ञान संसार का कारण बनता है, उस वस्तु में मिथ्या ज्ञान हटना जरूरी है। और जिस वस्तु का मिथ्या ज्ञान यानी अज्ञान या तो विपरीत ज्ञान संसार का कारण नहीं बनता, वो भले ही ना छूटा हुआ हो, उसका भले ही ज्ञान ना हो, चाहे उसके बारे में मिथ्या ज्ञान हो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है। अब गाड़ी में बैठे हैं, उसके कांच को खोलना बंद करना ही नहीं आता है कई बार, कौन सा बटन है, कहाँ है, नए नए ढंग से होते हैं, कई बार दरवाजा ही नहीं खोलना आता, ये कई तरह के बटन लगे रहते हैं उसमें, कैसे खुले। ये अज्ञान न तो बंधन का कारण है, इसलिए वो अज्ञान यदि नहीं भी हटा है तो मुक्ति में बाधक नहीं है। ये कह के कहना चाह रहे हैं कि संसार की सारी वस्तुओं का ज्ञान अनिवार्य नहीं है। जो हम सोच लेते हैं कई बार, ये भी जानना जरूरी है, ये भी जानना जरूरी है, ये भी जरूरी है, ये नहीं जाना तो कैसे होगा, सबको जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जान ही नहीं सकता है। पहली बात तो जिन चीजों का अज्ञान या मिथ्या ज्ञान बंधन का कारण है, केवल उनमें हमें तत्व ज्ञान करना है। वो कौन से हैं वो तो बताएंगे अभी आगे, लेकिन एक सूत्र बताया। तो तत्र मिथ्या ज्ञानम, यत्र विषय प्रवर्तनमानम संसार बीजम भवति स विषय तत्वतो ज्ञेय। उसको तो तत्वतः ठीक ठीक जानना ही पड़ेगा। तो अगला प्रश्न आएगा ही, किम पुनस्तत् तन मिथ्या ज्ञानम। वो मिथ्या ज्ञान कौन सा वाला है जो कि तत्वतः जानना है, या जो हमारे संसार का बीज बन रहा है, कारण बन रहा है। तो उसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया, पहला अनात्मनि आत्मग्रह, जो आत्मा नहीं है, जो मैं नहीं हूं उसको मैं समझ लेना, जो आत्मा नहीं है उसको आत्मा समझ लेना, ये पहली बात है। अब चाहे मोबाइल हो, चाहे रिमोट कंट्रोल हो, कुछ भी मान लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो अज्ञान हमारे लिए केवल तात्कालिक असुविधा उत्पन्न कर सकता है। अगर हमें उसका उपयोग करना है तो कुछ असुविधा हो सकती है बस, और यदि हमें उसका उपयोग ही नहीं करना है तब तो असुविधा भी कुछ भी नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, हमारे उपयोग से संबंधित चीजें हैं और उनमें हमने ज्ञान नहीं किया या अल्प ज्ञान किया, तो व्यवहार की कुछ बाधा तो अवश्य हो जाएगी। इसलिए जितने जितने संबंधित वस्तु हैं उनको जान लेना ठीक है हमारे लिए, ताकि लौकिक बाधा ना हो, लेकिन वो मुक्ति में बाधक नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थोड़ी पीड़ा हो जाएगी, देर हो जाएगी, हमें किसी से पूछना पड़ेगा, निवेदन करना पड़ेगा, भाई आप कर दो फोन, इससे मेरे से तो लग नहीं रहा है, बस और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। बंधन में कारण नहीं है ये अज्ञान, लेकिन ये अवश्य बंधन में कारण है जो आगे ये कुछ बता रहे हैं। तो अनात्मनि आत्मग्रह, जो आत्मा नहीं है उसको आत्मा समझ लेना, इसको अब खोल रहे हैं आगे। अहम अस्मि इति मोहो अहंकार इति, ये जो अनात्मनि आत्मग्रह है उसी को खोला, अलग भी ले सकते हैं। अहम अस्मि, मैं हूं, ये मोह, ये मिथ्या ज्ञान, ये अहंकार कहा गया, अहंकार इसमें कारण है। अभी अहम अस्मि किसके लिए कहा गया है, शरीर के लिए, शरीर आदि को मैं समझ लेना कि मैं यही हूं, ये जो मोह है और ये अहंकार है। मोह को ही अहंकार शब्द से खोला है। अहंकार के विषय में भी यही समझना चाहिए कि अहंकार वो बाधक है मुक्ति में जो मिथ्या ज्ञान से युक्त है, मोह है जो विपरीत है, ऐसा अहंकार बाधक है। जो सत्य ज्ञान है अपने बारे में कि मैं ऐसा हूं, ये मुक्ति में बाधक नहीं है बल्कि साधक है। हर अहंकार नहीं है बाधक है, मिथ्या ज्ञान वाला अहंकार बाधक है। तो मोह अहंकार है, और आगे खोलने, अनात्मानम खलु अहम अस्मि इति पश्यतो दृष्टि ही अहंकार है इति। अहंकार है क्या, मोह को अहंकार कहा, और मोह को बताते हुए अहंकार को खोल रहे हैं कि अनात्मानम, जो आत्मा नहीं है उसको, यानी शरीर आदि को, जो जड़ पदार्थ है उनको, खलु अहम अस्मि इति पश्यत, ये ही मैं हूं, ये देखता हुआ जो व्यक्ति है, ये जो दृष्टि है उसे अहंकार कह रहे हैं। यानी यहां मैं भी जुड़ा हुआ है और विपरीत ज्ञान भी जुड़ा हुआ है, ये बाधक है। अगर मैं को मैं समझ रहा है, आत्मा को आत्मा समझ रहा है, ये जो मैं शब्द का प्रयोग अगर कोई करे तो ये मुक्ति में बाधक नहीं है। अहम शब्द का प्रयोग करे, मैं शब्द का प्रयोग करे, अपने गुणों को बताए बिल्कुल ठीक ठीक जो बता रहा है, वो मुक्ति में बाधक है ही नहीं, क्योंकि अहंकार वो बाधक है जो विपरीत ढंग से मैं समझ रहा है, वो ही बाधक है। यहां की व्याख्या भी और ये उदाहरण भी, तो अनात्मानम खलु अहम अस्मि इति पश्यतः, अहम अस्मि इतना कोई कह रहा है, ये मुक्ति में कोई बाधक नहीं है, अहंकार बाधक नहीं है। ये इस तरह का जो अहंकार है ये तो ठीक है, लेकिन जो मैं नहीं हूं उसको मैं समझ लेना, ये जो दृष्टि है ये अहंकार है। आगे, किम पुनस्तत अर्थ जातम यत विषयो अहंकार, ये तो अहंकार का बताया या मिथ्या ज्ञान का बताया। बोले और कौन कौन से विषय हैं जिसमें अहंकार हो जाता है या मिथ्या ज्ञान हो जाता है, वो विषय कौन कौन से हैं, तो उसका उत्तर दे रहे हैं, शरीर इंद्रिय मनोवेदना बुद्धयः, शरीर इंद्रिय मन वेदना संवेदना अनुभूति और बुद्धि ज्ञान। ये जो पीछे कहा ना अनात्मानम खलु अहम अस्मि, तो जो अनात्मा है तो वो अनात्मा कौन कौन से है वो गिना दिए। तो कथम तावत, कथम तद विषयो अहंकार है, संसार बीजम भवति, बोले इन विषयों से संबंधित जो अहंकार आपने कहा, मोह कहा, वो संसार का कारण क्यों बनता है, उसको कह रहे हैं अयम खलु शरीरादि अर्थ जातम, ये जो शरीरादि समूह है इसको अहम अस्मि इति व्यवसिता, जिसने इसी को मैं मान लिया है, निश्चय कर लिया है, तत् उच्छेदेना आत्मोच्छेदम मन्यमाना, वो इनके नाश से अपना ही नाश समझता हुआ, क्योंकि इसी को मैं समझ रखा है तो इसके नष्ट होने पे वो अपने के ना अपने को नाश समझेगा, मन्यमाना अनुच्छेद तृष्णा परिप्लुतम पुनः पुनः उपादत्ते, अनुच्छेद तृष्णा से परिप्लुत, उसकी तृष्णा जिसकी समाप्त नहीं हुई है, ऐसा से जुड़ा हुआ ये पुनः पुनः तद उपादत्ते, ये फिर उसी को प्राप्त करता है। जब ये शरीर छूटा और उसको लगा कि मैं मर गया, तो इच्छा ये रहती है ना कि मैं रहूं, तो ठीक है परमात्मा कृपा करता है, ठीक है रहो, फिर दे देंगे आपको, क्यों चिंता करो, ये शरीर छूट गया तो फिर शरीर दे देंगे, जब तक इस शरीर को मैं मानते हो और उसके नष्ट होने से दुखित रहते हो, मैं देता रहूंगा, दूंगा कर्मानुसार, लेकिन शरीर देता रहूंगा, वो फिर उसको शरीर मिलता रहेगा परमात्मा के द्वारा। तद उपादानो, और उसको लेता हुआ जन्म मरणाय यतते, वो एक तरह से जन्म और मरण दोनों के लिए यत्न करता है। ऐसे मरण के लिए कोई यत्न नहीं करता है, कुछ को छोड़ के, जन्म के लिए ही, और जो मरना भी चाहते हैं, आत्महत्या भी करते हैं, वो भी आगे अच्छा जन्म मिल जाएगा शायद इसलिए करते हैं, लेकिन जो जन्म के लिए यत्न करता है वो मरण के लिए भी यत्न कर रहा है ये मान लेना चाहिए। तो जन्म मरण है यतते, चाहता नहीं है लेकिन यत्न वो मरण के लिए ही कर रहा होता है। तेन अवियोगात अत्यंतम दुखम, अत्यंतम दुखात विमुच्यते इति। तेन अवियोगात, उससे अवियोग होने से, न अत्यंतम दुखात विमुच्यते, दुख से अत्यंत निवृत्ति नहीं हो पाती, कुछ कुछ तो होती रहती है जीवन में, पूरी तरह से नहीं हो पाता। ठीक है, इतना ही रखते हैं। प्रणाम। सभी को सादर अभिवादन। ओम शिवाय।